پہلے قدر کی تین دو قسمیں ہیں، اصلی اور عارضی. لاتن نہیں یہ اصلی کے اندر، تو پہلو کے میں ورن وغیرہ ہو جاتا ہے، اور غیر اصلی میں ریا کا احتقان ہوا تو پھنس جاتی ہے. مراد رات الجم کا علاج ہے بیان کرنا. چلیے مطلب یہ ہے کہ ابو قلابہ کی کتابیں یوب سفتیانی کو پہنچتی، ایوب سفتیانی نے ان کتابوں میں سے بعض تک لوگوں کے سامنے پڑھا، اور بات ایسی تھی کہ اب ایوب کے سامنے پڑھی گئی اور ایوب اس کو سنا. کیا یہ کر اللہ کے مندر وقت برباد کرتا ہے؟ اما زہریلا جانور یا اس کا ڈنگ، اور حضم کان کا درد، مختلف دردوں میں جو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چٹائی لگا کر اس کی راک سے خون روکنے کا بیان. چٹائی کی تفصیل حدیث کے اتباع میں کی ہونا راک میں تجفیف کا مادہ ہے، ترین علاج ہے ہمیشہ سے لوگ عرب اور زمین خون روکنے کے لیے راک کو استعمال کرتے ہیں. لفظ حرق پر امام قاضی ریاض اشکال کیا ہے، کہتے ہیں ثواب احراق ہے، لیکن صاحب قاموس نے حرق کا لفظ قاموس میں لیا ہے اور اس سے مختلف، اور امام بخاری اس لفظ کے ذکر کرنے میں منفرد نہیں، بلکہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں دو ترجموں میں یہ لفظ استعمال کیا. ایک ہے الحرق فی براد العدو، دوسرا ہے کراہیت حرق العدو، اور ترمذی کے بھی بعض نسخوں میں ایک ترجمے میں لفظ حرق وارد ہوا. اگر یہ ثابت ہو جائے تو کہا جائے گا یہ محدثین کی ایک جماعت نے استعمال کیا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور. اللہ عالم جہنم کے لپٹ کے اثر. یہ حدیث کا لفظ ہے حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر، دونوں استعمال. اگر حقیقت پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شان کو بعضوں کے بخار ڈالتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر مزاج پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ کہ جب بخار کی یہ تکلیف گرمی برداشت نہیں ہوگی تو پہلے جہنم کیسے برداشت ہوگی، اس کے لیے تیاری کرو، اس سے بچنے کا اہتمام کرو. چلیے علاج ذمہ بیان کیا اور وہ ہے برد بلما، پانی سے ٹھنڈا کر دینا. چلیے یہ کیا کراتے ہوئے میں اختلاف ہے. ابن حبان تو کہتے ہیں سمائے مراد، ابن قیم کہتے ہیں مائے، باقی ایک تفسیر صحیح ہے. حضرت اسماء سے منقول ہے کہ عمر موقع کے گریبان میں پانی چھڑکتی تھی، اور ایک تفسیر اس کی ترمذی میں ہے، صوبان کی حدیث میں. آدمی کے جب بخار ہو جائے تو وہ مائے صبح تلاتے صبح کے بعد طلوع شمس سے پہلے جا کر مائے جاری کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے بسم اللہ اللہم اشفِ عبدك وصدِّق رسولت، اور تین روح کی تین دن لگائے. اور اگر شفا نہ ہو تو پانچ دن ہی، سات دن ہی، نو دن، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے گا. بخار بعض لوگوں کے کہنے کی حجاز کے بخار کا علاج ہے جو سفرا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ہما نزلہ اور سفر کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا یہ علاج نہیں ہے. اسی لیے بعضوں نے بخار میں رشد کر لیا تو بخار اندر جا کر بیٹھ گیا. اس تخصیص میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ مضبوط ہو اور وہ حضور کے ارشاد گرامی کے عموم کو دیکھ کر ہر بخار کا اس سے علاج کرے تو کر سکتا ہے. ابردوہا بالماء، یہ مجلد سے باردہ لازم متعددوں میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو قاضی حیات سے امام نووی نے نقل کر دیا کہ ابردو حبابی فعال سے بھی جائز ہے، اس حدیث کے تحت انہوں نے نقل نہیں کیا، اس نے ارشاد فرمایا. چلیں ریزرویشن نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ سے میڈ ان آزاد کمپنی کا ٹیپ سے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا جب چاہے آئیں، جب چاہے نہ آئیں، دیر سے آئیں، سویرے آئیں، پورے سبق میں آئیں، آدھے سبق میں نہ آئیں، اور نہ وہ ابھی اتنی دماغ میں کیا جب بھی پر بیٹھ رہے ہیں، کوئی عذر نہیں، بیماری نہیں، اس کے باوجود بھی کیا عادت چل رہی ہے. تعلیم کی یہ شان نہیں ہے، طالبین تو بہت سادگی کو ہوتا ہے، تو مجبوری ہو. میں مولانا کے ہوں گے معامر صاحب کہیں گے حضرت میں بیمار ہوں گے کمال پتی بھی مرد مجھے ٹیک لگانے کی اجازت دیجیے. فرمایا تپاہی پر ٹیک نہ لگانا، دیوار پر ٹیک لگا لینا. حضرت کی برکت پورے سال نہ تپاہی پہ ٹیک لگائی نہ دیوار پر. جب انسان کے اندر تڑپ ہو تو اللہ کی مدد آتی. تعلیم سے ہمیشہ بیمار رہتے تھے، تو روتے تھے کہ اللہ میرا دورہ کیسے پورا ہو. مالک نے ایسا پورا کیا کہ شاید ہو پائے. بہار کے کارن سے ان کو ایک عجیب تکلیف تھی. ایک دن وتر کے لیے کھڑے ہوئے پورے رات کھڑے رہے تھے. بواسیر کی تکلیف تھی, دماغ کو اثر ہوتا تھا. تو بھی روتے تھے کہ اللہ کیا ہو رہا. پھر وہ فجر کے پہلے غسل کر کے بیٹھتے تھے, تم بھی دوپہر بیٹھے رہتے تھے. پھر ایک غسل دوہر سے پہلے کرتے تھے, شام کو بیٹھے رہتے. پورا سال ان کا اسی طرح گزر گیا, تقدس و پاکی ہے. اور کوئی ایک سبق نہیں چھوٹا. تم سوچتے ہو گے کہ ہمارے نانا جی تو بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے پوری محنت کر لی ہے, سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا ہے نا. جتنے نوازے ہیں سب کی طرف سے نانا جی کی محنت کافی ہو جائے گی. ہر ایک کو اپنا کیا ہوا ملے گا. جو آدمی جتنی محنت کرے گا, جیسا ادب کرے گا, ویسے اس کو ملے گا. یہ بھی علاج کا ایک طریقہ, اگر کہیں کہ آب و ہوا موافق نہ ہو اور آدمی اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کے ساتھ بچوں میں سوچتا ہوں کہ میرے لیے تو نزلہ بخار ہر جگہ ہی ہے. اپنے وطن کا وہاں بھی, یہاں کا یہاں بھی, اور کہیں جاتا ہوں کہیں بھی, تو میرے لیے بھائی آب و ہوا تبدیل کرنا کچھ نہیں. بس جہاں ہیں وہیں رہو. آب و ہوا وہ تبدیل کرے جس کو تبدیلی آب و ہوا مفید ہو. جیسے بھونگل, بھونگل تیرا کیا نام ہے؟ ایک صاحب ہمارے یہاں سے تو امداد سے کہتی ہیں, میں نے کہا پاگل, تبھی تو میں نے کہا تھا تو کتاب کا مفہوم نہیں سمجھتا, چھوڑ کتاب نہ اٹھایا کر. وہ سمجھتا ہی نہیں تھا, کہتا تھا کتاب کی ترتیب میں کیا اشکال ہے, میں ترتیب دوں گا. تو آپ کیا کیا, آپ نے الاکمال اٹھا کے الماری میں رکھ دی اور الماری کی کتابیں نکال کے باہر رکھ دی. میں سوچ رہا تھا یہ کتابیں کہاں سے آئی, دوسرا نسخہ تھا کیا تھا, اور اکمال آئے پانچ دن سے نہیں آئے. اور میں ناراض ہو رہا. پھر آخری حربہ میں نے اختیار کیا, میں نے کہا امداد آپ تاب میری کتاب کہیں سے بھی لا کے دے, کسے دینا ہوگا. بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا, وہ اٹھا ایک دم اور ماری کو بھی لا کے رکھ دی. میں کہ دیکھو غیبی امداد اس کی, ایک دم اس کے ذہن میں کہاں سے آیا, اللہ کی طرف سے آیا. چلیے تو وہ صاحب جو تھے ان سے میں نے کہا دیکھو جامع بیان تھا اور دیکھو دوسرا نسخہ نہیں چاہیے اٹھاؤ. اچھا میں نے دیکھ لیا, میں رکھ دیا نیچے والا اوپر کر دیا, اوپر والا نیچے رکھ رہے, وہ جگہ ہے نہیں. تو امداد سے کہہ رہے کمبا کتاب سمجھنا تیرے بس کا نہیں, چھوڑ دے. ہر آدمی میری کتاب نہیں رکھ سکتا. بچوں وہ دوستی سخت مہلک ہے جو حدیث سے محروم کر دے. ایسی دوستی کے صد ہزار لعنتیں. دوستی کیا تعلقات. چلیے راستے میں مل گیا کوئی دوست, چلے گئے ہوٹل میں چائے پینے. یہاں حدیث چھوٹ جائے یہ کوئی ہلکی بات ہے. لوگ تو حدیث کے وجہ سے دن دن بھر کچھ نہیں کھاتے, تو ساقی کرتے. چلیے فسمروا عن وضعك وإيهما تريكوا في نهاية الحدى جسامك ولا عالي وبالإسلام عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من زور التعاون تعاون وبائي بماري حدود من بڑھ جاتے ہیں اور اس کا کے اوپر سبزی سیاہی مائل آ جاتی ہے اور سوزش و التحاب بہت ہوتا ہے. یہ سمیت کا اثر ہوتا ہے اور عادتاً اس میں موت واقع ہوتی ہے. ایک حدیث میں وارد ہے التعاون وقت اعضائکم من الجن رواہ الطبرانی وغیرہ. بعض لوگوں نے اسی حدیث کو التعاون وقض اخوانکم من الجن کے الفاظ سے روایت کیا اور مختلف کتابوں کے حوالے دیے, لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث کی تمام مشہور کتابوں اور اجزاء منصورہ کا میں نے مطالعہ کر ڈالا, لیکن اس لفظ سے یہ حدیث مجھ کو کہیں نہیں ملی. میں کہتا ہوں حاکم مستدرک کی کتاب الایمان ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں التعاون وقض اعدائکم او اخوانکم من الدین ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ. اگر صرف اخوانکم نہیں ملا تو بہرحال شک کے ساتھ تو مل ہی گیا. اور پھر ان کا اتباع حافظ سیوطی نے کیا اور پھر سب کا اتباع حضرت شیخ نے کیا. میں بالکل جوان تھا جسے اس نے دیکھی, بہت خوش ہوا تھا کہ میں نے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسی حدیث جس کو نہیں پا سکے اس کا سراغ مجھ کو مل گیا. چلیے اور اس طرح کی تو نمعلوم کتنی حدیثیں ہیں جو حافظ کے ٹھیک ہے علم میں نہیں اور دوسروں نے اس کے حوالے دیے کہیں کہیں ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد تعاون میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے سے منع کیا ہے. اگر تعاون کے خوف سے نکلنا ہو تو ممنوع, اور اگر تعاون کے خوف سے نہ ہو دوا دارو کی مصلحت سے ہو یا اور کوئی مصلحت ہو دے جائے, یہی جمہور علماء کا مصلحت ہے. لیکن بعض صحابہ ابن عاص وغیرہ کی رائے تھی کہ بلد تعاون چھوڑ کر بھاگ جانا جائے. کا مطلب یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شام کو فتح کر لیا تھا تو وہ چار حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک کے مستقل سپہ سالار مقرر کر دیے تھے اور سپہ سالار عالم رتب و بودا ابن جراح کو بنا دیا. چلیے بابا سے مراد تعاون ہے. چلیے بقیت الناس یعنی اچھوں میں سے بچے کچھ لوگ رہ گئے. چلیے یہ ہے وہ بقیۃ الناس کی تفسیر یعنی صحابہ کے جانور خصیبتن جذبتن خصیبا سبز شاداب جذبا ممہل قہت زدہ سلیم ایک ہر کچھ کو نہیں آتا یہی لفظ عینی مسلم میں آیا یہی لفظ بے شرم چل بس یہ پڑھنے کا شوق ہے آتا جاتا کچھ نہیں اور یہ پڑھتا صرف ریاکاری کے لیے تاکہ میرے علاقے میں یہ کہا جائے کہ عبادت ہو سکتی مکار جو اللہ کے لیے نہیں پڑھتا حدیث کے شوق میں نہیں پڑھتا نام کے لیے جو عام گجراتیوں کی بیماری ہے جو کام گجراتی کریں گے مکاری اور نام کے لیے کریں گے اللہ کے لیے نہیں چلیے اتنا شوق ہے ان کو امامت کرنے کا امام بن جائے ان کو کم وقت تو ان کے مکار ایک ہمارے طالب علم کا زمانہ تھا لڑکے بھاگتے تھے امامت سے بس صرف اذان میں پڑھتا تھا آتا جاتا مجھے تھالی وجہ یہ کہ میں دوپہر میں سوتا نہیں تھا مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ تم اذان کرتے ہیں تو تاکہ لوگوں کو وقت پر پتا چلے مولانا نے بتا دیا تھا ایک بجے اذان کر بس دھوپ میں کھڑے ہو کے اذان کہا کرتا تھا کہ کتنے بڑے تھے خیر کب تو میرا اتنا ہی بڑا تھا جیسے بھوٹو شاہ لیکن عمر تھوڑی تھی کون یہی پہلوان کا اس کو پہلوان کا دیکھو کتنا موٹا ہے کم وقت جیسے مانتا ہے چھوٹا آ رہا ہے مسمس مسمس چلتا ہوا کمبا کہ کسی کے کھانے پہ اعتراض کسی کے بیٹھنے پہ اعتراض بچوں مجھ سے کیا اعتراض چاہتا ہوں تم اچھے ہو کے رہے تو کیا اعتراض اسے لینا دینا تم پہ فیس مقرر کی تھی فیکس 302 آج تک کسی نے ادا کیا بے شرم چلیے ادا کرنا مرنے کے بعد ضرور ادا کر دیں چاہے کچھ ہو جائے چلیے آپ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بس خاص بچوں سب کو دیکھو کیسے تاک رہے جب کانا آدمی تاکتا ہے کانا تیرا کیا نام ہے نام عجیب کس نے رکھا تھا کوئی مولوی ہوگا رکھنے والا چل ہمارے گاؤں میں لڑکیاں تھیں اجرن شجرن کتابن سلن رسولن نام رکھا گیا پھر لوگوں نے حضرت کیا سلن وہ قرآن میں ہے نا رسولن نبی بس وہ دیہات کے لوگ ایک نظر لیتے ہیں ایک بڈھی تھی اس کا نام تھا نبیین تو اس کو دیہات والے کہتے تھے نبی ہن عجب عجب نام دیہاتی رکھتے ہیں چلیے اگر یہ سب کو معلوم ہوتا تو ان بڈھیوں کو چھیڑتا سب کو جا کر کہ آپ کیا ہاں ذرا سا اپرادھی ہانکا کرتا تھا چھوٹا سا تھا نا یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح یہ ہے ہماری نانی کہتی تھی نئے نئے مولوی نواں نواں فتوا جس وقت اتنی عقل نہیں تھی، اب ہوتی تو کہتے ہیں اماں فتویٰ تو پرانا ہے، سنا نیا جا رہا ہے، یہی جواب ہے۔ جب دیہاتی کہیں کہ نیا فتویٰ تو یہ کہو فتویٰ تو پرانا ہے، آپ نیا سن رہے ہیں، اسے پہلے سنا نہیں۔ تم لوگ مل گئے کم وقت کا، کسی دن یہ سو رہا ہو اس کے گلے پر پاؤں رکھ کے ایسے کرو، کہیں مر جائے گا، مرے نا بس کتنے دیر سے نہ قریب ہو جائے۔ دیکھیے مرنے کے نام پہ بھی حضرت تبسم فرما رہے ہیں، مرنا مرنے پہ بھی کوئی ہنستا ہے، وہ ایسے مرنے کی خبر پہ ہنستے ہیں جب کوئی مرتا ہی نہیں ہوا۔ جو بچہ ابھی فون آیا باندھے سے گیا تھا، ایک بچہ نالے میں کودا اور وہیں گیا، اور اس قدر زبردست محنت کی گئی اس کے تلاش کرنے میں، لیکن اتا پتا نہیں کیا کیا، کون سا جال، پیسہ جال، کیسے بہت ساری حبیب نے ان کے بتایا سب ڈال دیا، یعنی تو نہ وہ ملا ہے نہ ملے گا، اس لیے کہ وہ بظاہر ریت کے نیچے آ چکا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں دبا ہے، اب بھگواس کہاں تک ہو جائے گا بےچارا۔ جمنا میں ایک لڑکا ڈوبا تھا تو بھگواس نے پوچھا یہ بتاؤ ڈوبا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ یہاں تو گیا کشتی سے اور ایک دم سیدھے زمین کے اندر چلا گیا اور جا کے اس نے کھودا زمین، کہتا تھا ڈیڑھ فٹ نیچے سے لاش، تو ریت آتی ہے جب نکال کے چاہے وہ رنگین مولی حبیب تھے۔ کیا بھائی موت کی لے گئی، کہتے تو روزانہ سبھی کودتے تھے، وہ بھی کودتا تھا، لیکن کل کودا تو غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا بھی ہمارے پاس بہت سارے لے جاؤ ان کو، سب کو کودوا دو، اور ماشاء اللہ کود کے وہیں کے وہیں آرام کر لیں گے، پھر تمہاری کپڑیاں نکلا کریں گی اندر سے، جب تم مر مر آ جاؤ گے، سوکھ ساتھ جاؤ گے، اور وہ نالا تو برسات میں ہوتا ہے ویسے سوکھا پڑا رہتا۔ میں نے پوچھا نہیں کہ وہ کون سا نالا ہے، کہ جی وہی جو پل بنا ہوا ہے وہ بس ویسے تو پانی نہیں رہتا اور برسات میں سیلاب آ جاتا ہے، بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ دورے والے نہ ہوئے ان کو ہم کچھ کو ڈھکیلتے کہ خبیصوں مرو تم لوگ جا کے، بے قاعدہ اتنی ساری بھیڑ کیے ہوئے، چلی امریکہ اگر سن لیے باتیں کہے گا جی بڈھا ہے، اپنے بچوں کو مارنے کو کہہ رہا ہے۔ امریکہ اگر میرا بچہ بن جائے اس کو بھی کہوں گا تو بھی کود مر، چلیے مرتا ہے کسی کے کہنے سے، تو بچوں ایسے ہی چٹکلا لگاتا ہوں مرنا، جیسے میں اپنے گھر میں کھڑا تھا نتیجے کھڑے ہوئے، میں نے کہا تم سارے دن جاؤ تو یہ بھی نہیں مرا، تو سب کو معلوم ہے کہ یہ تو ایسی ہی باتیں ان کی پلٹی ہاتھ پہ رہتی ہیں، بس کوئی ڈانٹنے والا تو رہا نہیں، ابا ہوتے تو ڈانٹتے تو کیسی بات تو بولتا ہے، ان کے سامنے تو کچھ نہیں بولتا، والدہ مرحومہ ان کی تو بول دیتا رہے، اما ان کے مرنے سے فائدہ ہے۔ اگر میرے ہوتے تھے ایک آدھ کو تو مار ہی دیتا، کیسے کھانا نہیں دیتا تو مرو ہوگا، کیوں آخرت میں کام ہے، چھوٹے بچے مر جائیں اچھا ہے، لیکن بچوں مارنے سے نہیں، اللہ ہمارے سر یوں گلا گھونٹ دو گے تمہارے لیے تھوڑے وہ کام آئیں گے، یہ تو ظلم ہوگا، قتل ہے، چلیے عقل سے کام کرو۔ چلو چلو مدینہ منورہ میں مسیح دجال اور طاعون داخل نہ ہوں گے، مسیح دجال تو نسل قاتل ہے تو داخل نہیں ہوگا، اور طاعون بھی نہیں داخل ہوگا، ابن قتیبہ اور امام نووی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ تعاون نہ مکے میں داخل ہوا نہ مدینے میں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے اجماع سے نقل کیا کہ 789 ہجری میں مکے میں تعاون داخل ہوا، واللہ اعلم تعاون کیا تھا. اب یہاں ایک سوال ہوئے کہ اس حدیث کے بعد کے رکن میں انشاءاللہ کے معنی ہے کہ داخل ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ کہ انشاءاللہ تبریکی اگر ہے تب تو اس کا دجال و تعاون دونوں سے تعلق ہے، اور اگر تعلیقی ہے تو اس کا تعلق صرف تعاون سے ہے دجال سے. دجال قطعاً ممنوع دخول ہے. چلیے. وبه ما حدثنا عن ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد انس ابن سیرین نے حفصہ بنت سیرین سے پوچھا کہ یحیٰ ابن سیرین کی وفات کس بات میں ہوتا ہے. یہ چار بھائی ہیں، محمد ابن سیرین، یحیٰ ابن سیرین، انس ابن سیرین، معبد ابن سیرین، اور سب ثقات اور سب روایات احادیث میں، اور حفصہ بنت سیرین، ان کی ایک بہن کا اور ذکر آتا ہے کریمہ بنت سیرین، بعض تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے. یہ شہادت حکمی ہے. چلیے. جو تعاون میں مرے. چلیے. اگر کوئی تعاون کے زمانے میں صبر کرے تو اس کا خاص اجر ہے. یہ کہ اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا. معاوضات سے سورہ اخلاص ہو، سورہ خلق الناس مراد، اور یہ عد قرآن پر منقبیل عد الخاص المعان ہے. القرآن سے کیا مراد ہے اس میں تو احتمال ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ آیتیں مراد ہیں جس میں استعاذہ و التجا کا مضمون ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ عام ہو اور پیش نظر اللہ کا کلام ہونا ہے. اور اگر کہ حافظ ابن حجر کا رجحان احتمال اول کی طرف ہے، لیکن میرا رجحان احتمال ثانی کی طرف ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ رقیہ بفاتحۃ الکتاب حدیث سے ثابت ہے، اور امام بخاری نے آگے اس کا ترجمہ منعقد کیا. لیکن حافظ کی طرف سے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں التجاء اللہ کا مضمون موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلیے. یہ ہے کہ لفظ عام ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ والوں نے کہیں کہیں دم کیا اور اس کی برکات سے حضور قال ابن هشام عن معمر بن زهير بن عمر بن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سيد المرض الذي مات فيه ثم هو بجاري فلما تقي كنت انفس عليهن وانظر بيد النصور في بركتها فصارت الدور كيف ينفذ ما كان يجد على يديه ثم ينصر بهن وجهه فبرسنا امام بخاری نے جو تراجم منعقد کیے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رقیہ جھاڑ پھونک کرنا جائے، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے جھاڑ پھونک نہ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نعمت سے کون الفن تو ہی ہو وجوہ ہوں اضاءت القمر ليلة البدر قيل من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يستوون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. اس سے معلوم ہوا کہ جھاڑ کو نکلنا چاہیے. ان احادیث متعارضہ میں امام ابن قتیبہ اور ان کے اتباع میں ابو موسیٰ المدینی اور ابن اسیر جزری نے جمع کیا. خاص جمع تو یہ ہے کہ جھاڑ کو تین شرطوں کے ساتھ جائے. نمبر ایک, یہ جھاڑ کو کلام اللہ اور اسماء الہیہ سے ہونا چاہیے یا کلام عربی سے, اور نمبر دو معلوم المعنی ہونا چاہیے, نمبر تین رقیہ کو بذات خود مؤثر نہ مانا جائے, اللہ کو مؤثر مانا جائے, اور جہاں کہیں نکیر ہے اس کا تعلق ایسے جھاڑ پھوک سے ہے جس پر جس میں ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوتی ہے. جھاڑ پھوک کا مسئلہ ائمہ نے ذکر کیا. امام محمد امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ رقیہ بکلام اللہ یا بذکر اللہ و اسمائہ چاہیے, اور بعض علماء نے اس پر رقیہ بکلام معلوم المعنی کا اضافہ کیا. ہم نے جو کلام ابھی تلخیصی طور پر نقل کیا اس سے یہ بات واضح ہو چکی کہ جھاڑ پھوک یا قرآن سے ہو یا اسماء الہیہ سے یا کسی ایسے کلام عربی یا غیر عربی سے ہو جس کے معنی معلوم. چلیے, اور اس کے اندر کوئی غلط مفہوم نہ ہو, شرک کا مفہوم نہ ہو. چلیے, امام مالک رحمت اللہ جیسے رقیہ کو ناپسند کرتے جس کے کوئی معنی معلوم نہیں. چلیے, فاتحۃ الکتاب پڑھ کر جھاڑ نہ جائے. یا رب سے مراد ایوب بن عرینا کما فی صفات ابن حبان. بینما ان کا ذالک اذ لدغ سید اللہ, اذا لدغ غلط ہے. چلیے, پتی ریوڑ. چلیے, امام بخاری نے قطعی المتنم پہ دباغ حدیث لگائی, مقصد یہ ہے کہ رقیہ کو رزق کے لیے ناجائز, اس طرح میں اربا اتفاق ہو. چلیے, پاگل بے سمجھ. چل بس قال حدثنا ابو ماجد بن يوسف بن يزيد البراوي قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس ابو ماجد بن ابي امين بن مريد بن جبل بن جبل نقطے کی باتیں بتانے کو جی چاہتا ہے لیکن بدبخت تیری عبارت ایسی ہوتی ہے پریشان کرتی ہے. چل روز کیا بیان کرے آج بابر نظر لگ جانے کی جھاڑ کا بیان, یعنی اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کو جھڑوا لیا جائے, اور اس کا ایک علاج اجمالی طور پر حدیث میں ہے, مسلم میں ہے, الائن حقل ویرست سلکم فخصل, اس کی شرح میں مسلم شریف بیان کر چکا ہوں. المختصر یہ ہے کہ ایک برتن لے کر جس کے بعد ایک برتن میں پانی لے لیا جائے اور جس کے مطابق نظر لگانے کا گمان ہو اس سے کہا جائے کہ آپ اس میں کلی طرح سے ہاتھ دھوئیں, کوہنی دھوئیں اور منہ دھوئیں, پاؤں دھوئیں اور سامنے کا کپڑا دائیں طرف کا دھوئیں, اور پھر وہی پانی معیون کے کو دے دیا جائے, وہ اپنے ہاتھ سے پیچھے کو ڈال دے. پوری تفصیل مسلم میں بتا دیا چکی. ایک میرا تجربہ ہے, جس کی نظر لگی ہے اس سے پانی دم کرا کے پی لیا جائے, اگر وہ دل لگا کے پڑھ دے گا تو نظر ٹوٹ جائے گی. سنت میں لطیفہ یہ ہے کہ فروری سے لے کر بخاری سے لے کر زہری تک پانچ روایات مسلسل محمد نامی واقع ہوئی, بلکہ اور اگر بخاری کو لے لیا ہے کہ آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر ہم صحیح بخاری فرابی کے طریق سے روایت کریں ان حسین کچھ مہنگی فروری تو دس ہو جائیں. میں کہتا ہوں ابن رشید نے اپنی رحلت میں اسی طرح یہ حدیث مسلسل دس محمد نامی راوی سے روایت کی, اور حافظ ابو مسلم مدینی نظرۃ الحفاظ گیارہ سے, اور محمد ابن سلیمان اور اودانی صاحب سیرۃ الفلق میں بائیس سے, اور عبد الباقی نے مناہل میں انتیس محمدین سے روایت کی. ہم کو محمد یاسین پادانی سے سما کا شرف نہیں ملا, نہ ہم کو بھی یہ روایت بہت سو سے متصل ہو جاتی, مقدر اسی کرنا. چلیے ایسے کیا پڑھتے ہیں بھائی بھائی, ایک حرف ساتھ نہیں سنائی دیتا, بس کیجیے ہو گیا پریشان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن صالح قال محمد صفعتن صفعتن، صفعہ سین کے فتح اور رحمہ کے ساتھ، سیاہی یا وہ سرخی جس پر سیاہی کا اثر ہو، اثر دیتے نہیں، اس کو جھڑوا لو، فین بحن اللہ، آپ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ فاطم المؤمنین، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر پورا جھڑوا دو، یہ نہیں کرنا دا میں جھاڑ دوں گا، ذرا دیکھو ان کی تواضع کا عالم۔ اور آج اگر کوئی آدمی پیری مریدی کرنے لگے تو اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے کہتے گا، سمجھے نا بھائی، مدینے میں ہمارے جاننے والے جوان پہ نظر لگ گئی تو میں نے کاغذ جھاڑو، اس کو جھاڑ دیا، ایک دن وہ تنہا ملا، ویسے ہی وہ سوکھا ہوا، میں کہا بھائی مجھے معلوم تو ہے نا جھاڑ دوں، باقی دام تجھے جھاڑوں سے آئے گا فائدہ کرتے، تو پھر میں نے ادھم شریف چاروں کو اور وہیں ایک عادل لگی نے کپڑ اٹھا کے اس کو دم کیا، مجھے تو امید تھی نہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اپنی کرم سے توازو دیکھو، اس پر پورا اپنی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی مقبولین کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بس تو شروع ہو گیا کم وقت کہیں کر تو پھٹا ہوا ٹیم چل، بس باب العین حق، العین حق، نظر لگ جانا حق ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو وہم و خیال سمجھتے ہیں، جاوید نے کتاب الحیوان میں اور اسی طرح ابن قتیبہ نے مختلف الحدیث میں ایسے لوگوں کی تردید ہے، جاوید نے اسمعی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی سے ملا جو معیان تھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی، کہنے لگا کہ مجھ کو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اور اچھی لگتی ہے تو میری ایک آنکھ سے گرمی نکلتی ہے، سمجھے بھائی، یہ قدرتی چیز ہے، حائضہ عورت اگر باغ میں داخل ہو جائے تو باغ کو نقصان پہنچا دیتی ہے، دودھ کو ہاتھ لگا دے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، یہ کہتی ہے بات میں ہر چیز میں تاثیر رکھتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، عالم گزرے ہیں، ان کی نگاہ بڑی زبردست تیز تھی، صحیح رفتار کی ان سے ملاقات ہوئی، مجھ سے بتاتے تھے، ان سے بات